یا مصطفیٰ عطا ہو اب اس نحاسری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اس نحاسری کا، کر تو نظارہ کر میرے آقا، کر تو نظارہ کر میں آپ کی گلی کا، کر تو نظارہ کر میں آپ کی گلی کا، یا اب اس نحاسری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اس نحاسری کا، کر لو نظارہ کر میرے آقا، کر لو نظارہ کر کا، ایک بار تو دکھا دو رمسا نیو مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمسا نیو مدینہ، آقا ایک آقا بے شکے بنا لو آقا، مہمان دو کا میں سانس سانس گوند کی دیکھ لو مارے، میں سانس سانس گوند کی دیکھ لو مارے، اب اسے نے دے دو آقا میرے آقا، اب اسے نے دے دو آقا میرے آقا، اب اسے نے دے دو آقا، تو مجھے تو حاصری کا کچھ نے کیا کمالے، جلد آخرت بنا لے کوئی نہیں بھروسہ، اے بھائی زندگی کا والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج 1433 سن ہجری کے ماہ رمضان کا 27واں دن ہے اور دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. آئیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، حصول ثواب آخرت کے لیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل اول تا آخر پوری توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے، کوئی بھی ایسا عمل نہیں کریں گے، کوئی بھی ایسا فعل نہیں کریں گے جس سے اپنی یا دوسروں کی توجہ تقسیم ہو. انشاءاللہ توجہ سے سننے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے. یاد رکھ کر نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، انشاءاللہ علم دین حاصل کریں گے. حسب موقع انشاءاللہ، یعنی کسی نیت پر، ارادے پر انشاءاللہ کہیں گے. صلو علی الحبیب کہا گیا تو انشاءاللہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں گے. اسی طرح حسب موقع عز و جل یا جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ کہتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. نبی پاک صاحب الاولاد سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک ہے، جس نے مجھ پر روزے جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہیں، فیضان مدینہ کے حاضرین بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، غور فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں 30ویں پارے میں سورۃ تکاثر کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان کے صفحہ نمبر 1118 پر ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی. حضرت سیدنا اکرمہ یہ کہتے ہیں، اکرمہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام علی مرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم کون سی نعمتوں میں ہیں؟ ہمیں تو جو کی روٹی اور وہ بھی صرف آدھا پیٹ نصیب ہوتی ہے. وہی آئی، کیا تم جوتے نہیں پہنتے، ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ یعنی یہ بھی نعمتیں ہیں جن پر بروز قیامت پرسش ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی. مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، جس نے گندم یعنی گیہوں کنک اس کی روٹی کھائی اور فرات کا ٹھنڈا پانی پیا، یعنی سادہ ٹھنڈا پانی پیا، نیز اس کے پاس رہنے کے لیے مکان بھی ہے، تو یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق سوال کیا جائے گا. جلیل القدر تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس سے یعنی یہاں جو ارشاد فرمایا گیا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اس دن تم سے ہر نعمت کی پرسش ہوگی، تو یہ جو نعمت کے بارے میں ارشاد فرمایا اس سے دنیا کی ہر لذت والی شے مراد ہے، ہر وہ شے مراد ہے جس سے انسان لذت حاصل کرتا ہے۔ اسی آیت کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی تھی یعنی نعمتیں، جو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی میں تمہیں عطا فرمائی تھی یعنی صحت، فراغ یعنی خوشحالی، امن و عیش، مال، یہ نعمتیں جن میں دنیا سے تم لذتیں اٹھاتے تھے، پوچھا جائے گا کہ یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی، ان کا کیا شکر ادا کیا، اور ترک شکر پر یعنی ان نعمتوں پر اگر اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کیا ہوگا تو عذاب کیا جائے گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان، آپ سورہ تکاثر کی اسی مذکورہ آخری آیت کے تحت تفسیر میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ قصدی نعمت یعنی وہ نعمت جس میں انسان کی کوشش کا دخل ہے، مثلا انسان اپنی کوشش سے مال کماتا ہے، مال کمانے کے بعد اس مال کو استعمال کر کے، یوز کر کے، اس کو خرچ کر کے اپنے لیے مکان بناتا ہے یا اس سے لذیذ کھانا تیار کرواتا ہے، عمدہ لباس پہنتا ہے، سواری کے لیے گاڑی خریدتا ہے، تو وہ نعمتیں جس میں انسان کی کوشش کا دخل ہے، انسان کی کوشش کے بعد اس کو ملتی ہیں، عطا تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے لیکن انسان کی کوشش سے اس کو جو چیز ملی قصدی نعمت، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت تین سوال پوچھے جائیں گے، تین سوالات ہوں گے ہر قصدی نعمت کے بارے میں۔ پہلا سوال ہوگا کہ یہ نعمت کیسے حاصل کی، جائز طریق پر حاصل کی یا ناجائز طریقے پر حاصل کی، کسی کا حق تو نہیں مارا، حلال طریقے پر یہ نعمت حاصل ہوئی، جائز طریقے پر حاصل ہوئی، پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ نعمت کیسے حاصل کی۔ دوسرا سوال ہوگا کہ اس کو کہاں خرچ کیا، یعنی اب حاصل ہو گئی، اس سوال کے بعد اب یہ پوچھا جائے گا کہ کیا اس کا استعمال درست تھا یا اس کا استعمال درست نہیں کیا، غلط استعمال تو نہیں کیا اس کو۔ اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کیا، جبکہ وہ نعمت مفتی صاحب فرماتے ہیں وہ بھی یعنی وہ نعمت جس میں انسان کی کوشش کا دخل نہیں ہے، جیسے ہمیں جسم اور جسم کے اعضاء ملے، آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہمارا چہرہ ہے، جسم کے دیگر اعضاء ہیں، ہاتھ پاؤں، یہ سب، تو یہ جو ہمارا جسم ہے، اسی طرح ہوا ہے، روشنی ہے، دن کی روشنی ہے، رات کا اندھیرا ہے، نیند ہے، تو یہ وہ نعمتیں ہیں جس میں انسان کی کوشش کا دخل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، بغیر کوشش کے ہر انسان کو یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو ایسی نعمتیں جو وہ بھی ہیں یعنی اس میں کوشش کا دخل نہیں ہے، ان کے بارے میں دو سوالات ہوں گے بروز قیامت، دو سوالات پوچھے جائیں گے۔ ایک سوال یہ ہوگا کہ پہلا سوال اس نعمت کو کیسے استعمال کیا، اس کو کیسے خرچ کیا، اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اس پر اللہ تعالی کا کیا شکر ادا کیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو تھوڑی دیر کے لیے توجہ فرمائیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں اور فیضان مدینہ کے حاضرین بھی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں لا تعداد ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے، آج ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، حصہ اٹھاتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، ان سے منفعت حاصل کرتے ہیں، لیکن شاید ہمارے ذہن میں، ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہمیں اس کا جواب بھی دینا ہے، اس نعمت کے بارے میں ہم سے پرسش بھی ہوگی، اگرچہ اس بات کا معلوم ہے کہ نعمتوں کی پرسش ہوگی، لیکن نعمت کو استعمال کرتے ہوئے، اس سے حصہ اٹھاتے ہوئے، اس سے لذت حاصل کرتے ہوئے، اس سے مزہ لیتے ہوئے، اس کی منفعت کو یوز کرتے ہوئے، ہمیں اس چیز کا احساس اس وقت نہیں ہوتا کہ ہمیں اس کا حساب دینا ہے، ہر نعمت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس کی نعمتیں یعنی ایسی ہیں، اتنی ہیں کہ ہم اس کا حساب لگانا تو بہت دور کی بات، شمار کرنا تو بہت دور کی بات، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، ہم تخمینہ بھی نہیں لگا سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ ایک عضو کی مثال لے لیجئے، جسم کے ایک عضو کی، مثال کے طور پر یہ ہاتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہاتھ کی نعمت دی ہے، ایک نہیں دو ہاتھ ہیں، دایاں اور بایاں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے، ہر کوئی غور کرے اپنے طور پر کہ مجھے یہ دونوں ہاتھ دیے ہیں اور دونوں ہاتھ سلامت ہیں، دونوں ہاتھوں کی ساری انگلیاں سلامت ہیں، انگلیوں کے سارے پورے سلامت ہیں اور انگلیوں پر ناخن بھی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں، یہ انگلی ہوتی ہی نہیں۔ غور کیجئے کہ اگر ہماری کوئی ایک انگلی ہاتھ میں نہ ہو تو کیسا رہے گا، بالفرض انگوٹھا ہی نہ ہو، صرف چار انگلیاں ہو، اب آپ یعنی تصور کر سکتے ہیں کہ کیسا عجیب فیل ہوگا، اور وہ نہ وہ ہاتھ کی خوبصورتی رہے گی، نہ ہی وہ طاقت رہے گی جو اس ایک انگوٹھے کی وجہ سے ہے۔ کوئی ایک انگلی بھی نہ ہو تو یہ ایک عیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دونوں ہاتھوں کو ہر لحاظ سے بے عیب بنایا ہے، ظاہری ساخت کے حساب سے۔ اب اور مزید غور کریں، جسمانی ساخت کے حساب سے یہ بالکل صحیح اور سالم ہے، اس میں دوران خون، خون کی سرکولیشن، بلڈ سرکولیشن یہ بھی ہو رہی ہے، اگر بلڈ سرکولیشن نہ ہو تو یہ ہاتھ مفلوج ہو جائے، دونوں ہاتھوں میں رک جائے تو دونوں ہاتھ مفلوج ہو جائیں۔ جسم کا وہ حصہ جو مفلوج ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی جانتے ہیں، دیگر اسلامی بھائی جو یہاں حاضرین ہیں، فیضان مدینہ میں موتقف اسلامی بھائی ہیں، دیگر اسلامی بھائی ہیں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر رہے ہیں، اگر ہاتھ یا جسم کا کوئی عضو اس میں دوران خون رک جائے، نہ ہو، وہ ہاتھ مفلوج ہو جائے، وہ عضو مفلوج ہو جائے، تو پھر کسی کام کا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے، مثال کے طور پر یہی بیٹھے بیٹھے آپ اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں فیضان مدینہ میں، مدنی چینل کے ناظرین میں اگر کوئی کسی جگہ پہ بیٹھا ہے، ایک ہی زاویے پر اگر آپ زیادہ دیر بیٹھے رہیں تو آپ کے پاؤں سن ہو جائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے بلڈ سرکولیشن، وہ بھی مکمل نہیں، ایک حصے کی سرکولیشن، ایک آدھ وین وہ بند ہو جائے گی، دب جائے گی، آپ کا پاؤں سن ہو جائے گا، آپ کی ٹانگ سن ہو جائے گی، آپ ذرا کھڑے ہوں، آپ کے لیے چلنا دشوار ہوگا۔ بظاہر بالکل صحیح سالم ہے، کوئی اس میں بظاہر نقص نہیں لگ رہا پاؤں میں، لیکن چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے، تقریباً ہر ایک کو اس کا تجربہ ہوگا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے اگر بلڈ سرکولیشن صرف ایک وین کے رک جانے سے، ایک وین کے بند ہو جانے سے، یا کسی ایک حصے میں تھوڑی سی وہ سرکولیشن بند ہوئی، تو اب کتنی اذیت ہوتی ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اگر ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ اس میں مکمل ہی بلڈ سرکولیشن بند ہو جائے، وہ مفلوج ہو جائے، تو ظاہراً بھی اس کی حیثیت میں فرق آ جائے گا، اس کی شکل بدل جائے گی، بدنما ہو جائے گا، بدصورت ہو جائے گا، اور کام تو کر ہی نہیں سکے گا۔ مزید غور کریں، یہ ایک نعمت نا ہاتھ کی جس پر ہم غور کر رہے ہیں، اس کے اندر کتنی نعمتیں پنہا ہیں، پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے، ہمارے ہاتھ کے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم گرپ کر سکتے ہیں، کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں، اگر صحیح سالم ہو، بلڈ سرکولیشن بھی ہو، لیکن ہم کسی چیز کو پکڑ نہ سکیں، تو پھر یہ ہاتھ کس کام کے ہیں؟ ابھی گزشتہ دنوں ایک اسلامی بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ایکسیڈنٹ میں ان کا یہ بازو دو جگہ سے وہ ان کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو ایکسیڈنٹ کے دوران یا بعد میں جب اس کو آپریٹ کیا گیا، کسی وجہ سے ایک رگ ہوتی ہے، وہ رگ شاید وہ ایکسیڈنٹ میں کٹی یا جب آپریٹ کیا گیا اس وقت کٹ گئی، تو اب اس رگ کے کٹنے کی وجہ سے ان کا جو ہاتھ ہے ان کی وہ انگلیاں یوں نہیں ہو سکتے، یعنی یوں نہیں کر سکتے، اپنے ہاتھ کو یوں نہیں کر سکتے، اس طرح اکڑا نہیں سکتے، یوں معمولی حرکت ہوتی ہے، ان کے ہاتھ کی گرپ اب نہیں ہے۔ اور ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ 6 سے 8 مہینے لگ جائیں آپ کو اس کا علاج کروانے میں، مالش وغیرہ ہوگی، کچھ ادویات بھی استعمال ہوں گی، کچھ آپ کو اس کی ورزش کرنی پڑے گی، کوئی آپ اپنے دوسرے ہاتھ سے یا کوئی دوسرا شخص آپ کی انگلیوں کو اس طرح مسلسل ہلاتا رہے، دن میں کئی بار ہلاتا رہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ 6-8 مہینے میں آپ کا یہ جو مسئلہ ہے یہ کور ہو جائے۔ اب ویسے ہاں ٹھیک ہے، لیکن اب وہ گرپ کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں یہ قوت دی ہے، یہ طاقت دی ہے، ہم پکڑ سکتے ہیں۔ اچھا، پکڑنے کے بعد یہ بھی اختیار ہے، یہ بھی طاقت ہے کہ ہم جب چاہیں چھوڑ دیں۔ اگر پکڑنے کی طاقت ملتی اور چھوڑنے کا اختیار نہ ہوتا تو پھر بھی آزمائش تھی۔ اچھا، اس کے بعد مزید غور کریں، جسم میں ایک سسٹم ہے، نیرو سسٹم، اعصابی نظام ہے، نیرو سرجن وغیرہ یہ آپ نے سنا ہوگا، نیرو تو یہ جو نرو ہے نرو سسٹم کے تحت پورے جسم کا رابطہ جو ہے وہ دماغ سے ہے. اب یہ جو حس ہے چھونے کی حس, آپ کا ہاتھ کسی گرم چیز پر معمولی سے ٹکرا جائے, آگ کے انگارے پر, جلتی ہوئی سگریٹ پر پاؤں پڑ جائے, ہاتھ کسی ایسی چیز پر ٹکرا جائے جو نقصان دہ ہے, تو غیر ارادی طور پر آپ ارادہ بعد میں کریں گے, غیر ارادی طور پر آپ کا ہاتھ فوراً پیچھے ہٹ جائے گا. تو یہ ایک حس ہے چھونے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بدن کے اعضاء میں عطا کی ہے, ہمارے ہاتھ میں دی ہے, ہمارے ہاتھ میں وہ یعنی حصہ بھی باقی ہے. خدا نہ خاص اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے, ہمارا جسم بھی صحیح و سالم رہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہم اپنے جسم کو لگائیں, ہمارے اعضاء اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہو جائیں. یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ ایک عضو میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں. اب اگر یہ حص ہی نہ رہے تو آگ پر ہاتھ لگ جائے, ہاتھ جل جائے گا لیکن احساس نہیں ہوگا, ہاتھ ناکارا ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے نرو سسٹم کی, چھونے کی حس. یہ تو وہ نعمتیں جو ایک ہماری عقل میں آ رہی ہیں, جو ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں, اور جو ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں رہی یا آ ہی نہیں سکتی. اس ایک ہاتھ کی نعمت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں چھپا رکھی ہیں اس کا شاید ہم ادراک نہیں کر سکتے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی غور فرمائیے, تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے, یہ ایک عضو کی مثال ہے. اب ایک ایک عضو پر آپ غور کرتے جائیں, جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ 360 جوڑ ہیں, ہمارے سارے سلامت ہیں. سبحان اللہ عز و جل. اسی طرح غور کرتے جائیں کتنی ہمارے جسم کے اندر وینز, کتنی رگیں ہیں, خون کی رگیں. آپ نے اگر کوئی گوشت کا حصہ دیکھا ہوگا, یا بعض اوقات منہ کے اندر یہ جو ہونٹ کے اندر والا حصہ ہوتا ہے, اس پہ یا تالو پر بالکل باریک باریک رگیں خون کی نظر آتی ہیں, بالکل باریک باریک. یہ کتنا باریک نظام ہے جو پورے جسم میں خون کا پھیلا ہوا ہے. یہ تو وہ ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے, مشکل سے نظر آتا ہے لیکن نظر آ رہا ہے. لیکن یہ ڈاکٹرز پروو کرتے ہیں, خوردبین وغیرہ کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ اس سے بھی باریک رگیں خون کی جسم کے اندر موجود ہیں, اور پورے جسم میں ان کا نظام پھیلا ہوا ہے. یوں خون کی سرکولیشن, بلڈ سرکولیشن پورے جسم میں, اور جسم کے ایک ایک عضو میں, اس کے ایک ایک حصے میں ہے. سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی انسان کی ساخت بنائی ہے. اس ایک جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی لا تعداد نعمتیں چھپی ہوئی ہیں. ہم غور کر رہے تھے کہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کو ہم نے جواب دینا ہے. اب یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو بغیر کوشش کے ہمیں مل گئیں, جسم کی نعمت, اس میں ہماری کوشش نہیں ہے. لیکن اس پر بھی ہمیں یہ جواب تو دینا پڑے گا کہ ان اعضاء کو ہم نے کہاں استعمال کیا. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نعمت کا کسی اختیار کا غلط استعمال کرے تو اس سے وہ اختیار واپس لیا جاتا ہے. صرف واپس نہیں لیا جاتا بلکہ اس پر فائن بھی ہوتا ہے, جرمانہ بھی کیا جاتا ہے. مثلا آپ کسی سے کوئی چیز آئرتن لے لیتے ہیں کہ میں استعمال کر کے واپس لوٹا دوں گا, کسی سے آپ نے بائک لی کہ مجھے فلاں جگہ تک جانا ہے واپس آ جاؤں گا, یا کسی سے کوئی اور چیز آئرتن استعمال کے لیے لی, آپ اگر اس کو درست استعمال نہ کریں, آپ کے غلط استعمال کی وجہ سے وہ چیز ڈیمیج ہو جائے, اس کا نقصان ہو جائے, تو اب ظاہر ہے کہ وہ ناراض ہوگا, آپ سے وہ چیز واپس لے گا, آئندہ آپ کو نہیں دے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا ہونے والا نقصان بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے. ناراضی تو ہوگی ہی, آئندہ نہ ملنے کی بھی پکی امید ہے کہ آئندہ نہیں ملے گا, اور ہو سکتا ہے کہ وہ فائن بھی دینا پڑے, وہ نقصان بھی بھرنا پڑے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر قربان, اس کی رحمتوں پر قربان, ہم ان اعضاء کا غلط استعمال کرتے ہیں, اب اس اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں. یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دیے, اپنی اطاعت کے لیے دیے, غریبوں کی مدد کے لیے دیے, ہم اس سے قرآن پاک کو اٹھائیں, دینی کتابیں اٹھائیں, غریبوں کی مدد کریں, اس کے لیے دیے, اپنی فرما برداری کے کاموں کے لیے دیے, جسم کے اعضاء ہمیں اس لیے دیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں لگائیں. لیکن ہم نے ان اعضاء کا, ان نعمتوں کا غلط استعمال کیا, یہ نعمتیں ہم سے چھن نہیں رہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا, اس دنیاوی قاعدے کے مطابق دیکھیں کہ ایک دن ہاتھ کا غلط استعمال کیا تو دوسرے دن ہاتھ مفلوج ہوتے, ایک دن آنکھ نے بدنگاہی کر لی تو دوسرے دن ہم اٹھتے تو آنکھیں اندھی ہوتی, ایسے نہیں ہوتا. بلکہ لمحہ بلمحہ ان نعمتوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے, جیسے جیسے بڑھتا ہے اس کی کس کے آزاد طاقتور ہوتے ہیں, بلوغت تک پہنچتا ہے, اعضاء وہ کافی طاقت پکڑ چکے ہوتے ہیں, پھر مزید نوجوانی سے جوانی کی طرف جاتا ہے, پختگی آتی ہے تو جسم کے اعضاء مزید طاقتور ہو جاتے ہیں. تو ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, آج ہم ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ احساس ہمارے اندر نہیں ہوتا کہ ہم استعمال تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا حساب دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن يومئذ عن النعیم, پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی, ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ نے یہ بھی سنا اس آیت کریمہ کی تفسیر کے حوالے سے کہ جو سادہ پانی ہے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی, پاؤں میں جوتے پہنتے ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں لیکن ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ جو ان نعمتوں سے محروم ہے. ہم نہ تو ہمارے اندر یہ ایک احساس ہے کہ ہم ان کا درست استعمال کریں, نہ ہی ہم ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, بلکہ ایک تعداد ایسی ہے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں. الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع جاری ہے, یہاں حاضرین موجود ہیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی سن رہے ہیں. ایک تعداد ایسی ہے کہ جو زبان پر اس کی شکوا رہتا ہے کہ ہمیں یہ چیز نہیں ملی, یہ چیز نہیں ملی, یہ بھی ہونا چاہیے تھا, یہ مسئلہ حل نہیں ہوا, وہ مسئلہ حل نہیں ہوا, فلاں تو جو ہے وہ عیش میں ہے, اس کا جو رہن سہن اس طرح کا ہے, اس کا مکان ایسا ہے, اس کے پاس سواری ہے, اس کے پاس جو اس کی جاب ہے وہ اچھی ہے, اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے, میرا ایسا نہیں ہے. تو اس طرح شکوا بہت زیادہ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان عطا کردہ نعمتوں پر شکر کریں, شکوا ہوتا ہے. شیخ صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ حکایت آپ نے سنی ہوگی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار وہ ایسی قسم پرسی کا عالم تھا بظاہر کہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا, آپ فرماتے ہیں میرے دل میں کچھ ملال سا آیا کہ میں ننگے پاؤں ہوں. تو اسی عالم میں جب میں ایک مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک ایسا شخص پڑا ہے, ایک ایسا شخص وہاں لیٹا ہوا ہے کہ جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں, اس کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں. تو مجھے اس کو دیکھ کر یہ شکر میرے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اے مالک و مولا, اے اللہ تبارک و تعالیٰ, اے میرے پروردگار جل جلالہ, تیرا شکر ہے کہ اگرچہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے لیکن میرے پاؤں تو سلامت ہے, اس کے تو پاؤں بھی نہیں ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, جو نعمتیں ہم یہاں یوز کر رہے ہیں, جو نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں, ہم عمدہ غذائیں کھاتے ہیں, عمدہ کھانے کھاتے ہیں, لذیذ کھانے, جو ہمارے من پسند کھانے ہیں, پھر ہمارا جی بھی نہیں بھرتا, یہ کھانے ہیں, ہمارا لباس ہے, ہمارا جسم ہے, ہماری اولاد ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عزوجل ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا ہے, الحمدللہ ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں میں مزید برکت عطا فرمائے, ہمارے ایمان میں برکت عطا فرمائے, ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے سدا وابستہ رہیں, دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہیں, ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں. غور کیجئے کہ یہ نعمتیں آج ہمیں میسر ہیں لیکن ہم ان نعمتوں کی قدر کرنے والے نہیں, ان نعمتوں کا حساب ہمیں دینا ہے, ہمیں حساب آخرت کی کوئی فکر نہیں, ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے, اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. آئیے حساب نعمت سے متعلق چند فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی زیائی مدضی اللہ علیہ کی مایا ناز تصنیف فیضان سنت کے باب نیکی کی دعوت, اس سے میں چند یہ فرامین آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ زیادہ برکتیں پائیں گے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کے شرکا یہ بھی توجہ فرمائیں, مدنی چینل کے حاضرین ناظرین بھی توجہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا, جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو بلا کر اپنے پاس اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اس سے اس کے جاہو مرتبے, جو دنیا میں اس کو مرتبہ ملا تھا, کوئی ذمہ داری کوئی عہدہ ملا تھا, اس کے جاہو مرتبے سے متعلق اسی طرح سوال کرے گا جس طرح اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. دنیا میں اگر کوئی پوسٹ مل گئی, کوئی عہدہ مل گیا تو اس کے بارے میں بھی پرسش ہوگی. بندہ کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے, دوسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بندہ کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو قیامت میں اس سے سوال ہوگا کہ وہ قدم کس لیے اٹھایا تھا. مزید سنیے, قیامت کے دن بندے سے یہ سوال ہوگا, قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے یہ سوال ہوگا کہ کیا میں نے تیرا جسم تندرست نہیں رکھا تھا, کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ یعنی یہ نعمتیں تجھے ملی تھی، تیرا جسم تندرست تھا، تجھے ٹھنڈا پانی پینے کو ملتا تھا، تو تُو نے ان نعمتوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں؟ مزید پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شاہ ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت میں ہر غنی و فقیر، یعنی ہر مالدار یا تنگ دست، ہر غنی و فقیر، ہر امیر ہر غریب، یہ آرزو کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کے پاس صرف قوت ہوتا، قوت یعنی صرف اتنا کھانا ہوتا کہ وہ زندگی اس کی بچ جاتی، بس اس کے علاوہ کچھ نہ ہوتا. یعنی جب حساب لیا جائے گا، جب نعمتوں کا حساب ہو رہا ہوگا، تو ہر امیر ہر غریب یہ تمنا کرے گا کہ صرف اتنا ہوتا کہ بس زندگی بچ جاتی، اس سے زیادہ نہ ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں جو نعمتیں اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہیں، ان کا درست استعمال کرنے کی توفیق بخشے، اور ان پر خوب خوب اپنا شکر بجا لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اسلاف کرام بزرگان دین رحمہم اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کا کس قدر خوف تھا، حساب آخرت کا کس قدر خوف تھا، اور یہ کس طرح دوسروں کو بھی اس طرف متوجہ کرتے تھے، ایک مثال سے امیر اہل سنت نے سمجھایا ہے. نیکی کی دعوت جو فیضان سنت کا باب ہے، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، صفحہ نمبر ہے اس کا 359، کہ حضرت سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ تعالی لے ایک بار کسی مالدار نے دعوت کی، با اصرار دعوت کی. جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ نے اس کی دعوت قبول کر لی، لیکن تین شرطیں رکھیں. پہلی شرط یہ کہ جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، جو چاہوں گا کھاؤں گا، اور جو کہوں گا تمہیں کرنا ہوگا. تو اس نے یہ شرطیں مان لی. جب وقت آیا دعوت کا تو بہت بڑی تعداد لوگوں کی جمع ہو گئی اللہ تعالیٰ کے ولی کی زیارت کے لیے. وہ صاحب خانہ، اس شخص نے جو جس نے دعوت دی تھی، اس نے انواع و اقسام کے کھانے تیار کروائے اور سارے دسترخوان پہ لگا دیے. حضرت سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھیے کہ جب یہ تشریف فرما ہوئے تو آپ پہنچے تو وہاں بیٹھ گئے، وہاں تشریف فرما ہو گئے جہاں لوگوں کے جوتے پڑے تھے. اب وہ بڑا نادم ہوا، شرمندہ ہوا، بڑا پریشان ہوا، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس نے شرط مانی تھی کہ جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا. پھر جب دعوت کا سلسلہ، وہ کھانے کا سلسلہ شروع ہوا، تو لوگوں نے تو انواع و اقسام کے مرغن کھانوں پر، لذیذ کھانوں پر ہاتھ صاف کرنے شروع کیے. اللہ تعالیٰ کے اس ولی نے وہ ایک روکھی یعنی سوکھی ٹکڑی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور اس کو کھانا شروع کر دیا. اب وہ بہت زیادہ پریشان تھا لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. جب کھانے کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے ایک چولہا منگوایا، اس چولہے میں آگ جلائی گئی، ایک چولہا اور توا، چولہے میں آگ جلائی گئی اور آپ کے حکم کے مطابق توا اس پر رکھ دیا گیا. جب آگ وہ یعنی کافی دیر جلتی رہی، توا اس کے اوپر پڑا رہا، جب توا بہت زیادہ گرم ہو گیا، بالکل وہ یوں کہہ لیجئے کہ انگارہ بن گیا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس توے پر ننگے پاؤں کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ میں نے آج کے کھانے میں سوکھی روٹی کھائی ہے. آپ نے یہ فرمایا اور نیچے اترا ہے. اب تمام حاضرین جو لوگ جمع تھے، ارشاد فرمایا کہ میں نے آج کے کھانے کا حساب دیا ہے، آپ لوگوں نے جو کچھ کھایا ہے باری باری آئیے اور اس توے پر کھڑے ہو کر آج کے کھانے کا حساب دیجئے. لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، بیک زبان بولنے لگے، بول اٹھے، یا سیدی آپ تو اللہ تعالی کے ولی ہیں، یہ آپ کی کرامت ہے، یہ گرم گرم توا اور کہاں ہمارے نازک پاؤ. آپ رحمت اللہ تعالی نے اب نیکی کی دعوت دی، لوگوں کو آخرت کا وہ جو حساب ہے، حساب آخرت، اس سے یوں لڑایا. ارشاد فرمایا، اے لوگوں اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کیجئے جب سورج سوا میل پر ہوگا، آج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، اس کا پچھلا رخ ہماری طرف ہے، اس وقت سورج کا اگلا رخ ہماری جانب ہوگا، زمین بھی آگ کی ہوگی، اس دہکتی ہوئی زمین پر غور فرمائیے اور اب اس گرم توے کے بارے میں سوچئے کہ کہاں قیامت کی وہ گرمی اور قیامت والے دن دہکتی ہوئی زمین اور کہاں یہ توا. اس کو ذہن میں لاتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا یہ توا دنیاوی آگ میں گرم ہوا ہے، اس کی تپش خدا کی قسم میدان قیامت کی آگ کی زمین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس آگ کی زمین پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی۔ جب اس دنیاوی گرم توے پر کھڑے ہو کر آپ صرف ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے، تو کل بروز قیامت آپ حضرات کے اندر کون سی ایسی کرامت پیدا ہو جائے گی کہ دہکتی ہوئی زمین پر کھڑے ہو کر زندگی بھر کی تمام نعمتوں کا حساب چکاؤ گے؟ یہ رقت انگیز بیان سن کر لوگ دھاڑیں مار مار کر رونے لگے اور توبہ توبہ پکارنے لگے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، واقعی غور فرمائیے، حساب آخرت کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ حساب لگانا تو بہت دور کی بات، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن ہم آج ان نعمتوں کو یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، ان کے حساب سے غافل ہیں۔ ہمیں ان اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اس سے غافل ہے۔ دعوت اسلامی کے آج کے ہفتہ وار اجتماع میں ہمیں وہ نعمت کا احساس دلایا جا رہا ہے، احساس نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا احساس ہمارے اندر بیدار کیا جا رہا ہے، بیدار ہو رہا ہے۔ آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہمارا جسم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انواع اقسام کے کھانے ہمارے لیے، یعنی انواع اقسام کے کھانے ہم کھاتے ہیں، غذائیں کھاتے ہیں، ہمارا لباس ہے، ہمارے دوست احباب ہیں، ہماری اولاد ہے، ہم سے محبت کرنے والے والدین ہیں۔ سبحان اللہ، عز و جل ایمان کی دولت ہے ہمارے پاس، الحمدللہ عز و جل ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، الحمدللہ عز و جل رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں ہیں، اگرچہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے لیکن یہ گھڑیاں بھی ظاہر زندگی کے جو لمحات ہیں سارے ہی قیمتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کیے جائیں، اور پھر رمضان کی برکتوں کے کیا کہنے۔ تو یہ رمضان کی گھڑیاں بھی بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ تو آئیے ہم سب مل کر نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدر کریں گے اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کریں گے، انشاءاللہ عزوجل ان نعمتوں پر خوب خوب اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بجا رہیں گے۔ سبھی اسلامی بھائی، ہفتہ وار اجتماع کے حاضرین بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل نعمت کا احساس پیدا ہوگا۔ ان نعمتوں کا جو درست استعمال ہے اس کا ذہن بنے گا، ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ذہن بنے گا۔ آئیے آپ کو ایک مدنی بہار سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ چیچا وطنی ساہیوال پاکستان کے ایک اسلامی بھائی، ان کا اپنی جو ان کی غفلتوں بھری زندگی تھی، انہوں نے اپنے لمحات زندگی کے حوالے سے کچھ اس طرح بیان دیا کہ میری زندگی بھرپور غفلت میں گزر رہی تھی، میرے اجڑے ہوئے گلزار میں رشد و ہدایت کی باد بہار دعوت اسلامی سے وابستہ ایک عاشق رسول کی بابرکت صحبت کی بدولت چلی، ان کی انفرادی کوشش نے مجھے دعوت اسلامی کے قریب تر کر دیا اور میں مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ جب میں پہلی بار ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شریک ہوا تو میں نے اول تاخیر بیان سننے کی سعادت حاصل کی، مجھے بہت اچھا لگا، لیکن جب اجتماع میں شریک اسلامی بھائی وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوئے، بیک زبان ذکر اللہ کرنے لگے، تو مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ میں اسی طرح کے احمقانہ وسوسوں میں وہ مشغول تھا، ان کا شکار تھا، کہ یکا یک روحانیت کا ایک ایسا جھونکا آیا کہ میں خود بخود اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو گیا، ایسا مست ہوا کہ مجھے گرد و پیش کی خبر ہی نہ رہی۔ الحمدللہ عز و جل اس ذکر و دعا کی برکت سے میری طبیعت میں سنجیدگی پیدا ہو گئی، سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے میں قرآن و سنت کی راہ پر گامزن ہو گیا، میں نے چہرے پر داڑھی مبارک اور سر پر سبز امامہ شریف کا تاج سجا لیا۔ الحمدللہ عز و جل رمضان المبارک میں اجتماعی اعتکاف کی برکتیں حاصل کرنے کی سعادت بھی میسر آئی۔ اب میرے والد محترم نے داڑھی بھی سجا لی ہے اور تمام گھر والے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل بھی ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل تادم تحریر میں مدنی انعامات کے خادم کی حیثیت سے مدنی کام کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو۔ صلوا علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اللہ تبارک و تعالی نعمتوں میں مزید برکت عطا کرے, ہمیں ان نعمتوں کا احساس نصیب فرمائے, ان کی قدر نصیب فرمائے, ان کا درست استعمال کرنے کی سعادت بخشے, اور ان نعمتوں پر خوب خوب اپنا شکر بجا لانے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی انشاءاللہ عزوجل ذکر ہوگا اور پھر انشاءاللہ عزوجل دعا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز میں اگر کسی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توجہ فرمائیں, 15 رمضان کے دن ہونے والے مدنی مذاکرے میں یہ بیان ہوا تھا کہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اگر رویا اور حروف پیدا ہوئے تو نماز ٹوٹ جائے گی. ایسا نہیں ہے, صحیح مسئلہ دریافت سن لیجئے. نماز میں اگر کسی دینی وجہ سے مثلا خوف خدا عز و جل یا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آواز کے ساتھ رویا تو اگرچہ حروف پیدا ہو جائیں نماز فاسد نہیں ہوگی. اور اگر کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے آواز سے رویا اور حروف پیدا ہوئے تو نماز فاسد ہو جائے گی. دوبارہ سن لیں, 15 رمضان کے دن ہونے والے مدنی مذاکرے میں یہ بیان ہوا تھا کہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اگر رویا اور حروف پیدا ہوئے تو نماز ٹوٹ جائے گی. ایسا نہیں ہے, صحیح مسئلہ سن لیجئے. نماز میں اگر کسی دینی وجہ مثلا خوف خدا عز و جل یا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے آواز کے ساتھ رویا تو اگرچہ حروف پیدا ہو جائیں نماز فاسد نہیں ہوگی. اور اگر کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے آواز سے رویا اور حروف پیدا ہوئے تو نماز فاسد ہو جائے گی. دوبارہ سن لیجئے, 15 رمضان کے دن ہونے والے مدنی مذاکرے میں یہ بیان ہوا تھا کہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اگر رویا اور حروف پیدا ہوئے تو نماز ٹوٹ جائے گی. ایسا نہیں ہے, صحیح مسئلہ سن لیجئے. نماز میں اگر کسی دینی وجہ مثلا خوف خدا عز و جل یا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے آواز کے ساتھ رویا تو اگرچہ حروف پیدا ہو جائیں نماز فاسد نہیں ہوگی. اور اگر کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے آواز سے رویا اور حروف پیدا ہوئے تو نماز فاسد ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, الحمدللہ عزوجل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامود برکات ملالیہ کا ایک اور بہترین اور اہم ترین رسالہ قسم کے بارے میں مدنی پھول, قسم کے بارے میں مدنی پھول, قسم کے بارے میں مدنی پھول. قسم کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر شخص کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. قسم کس طرح کھانی چاہیے, قسم صحیح ہے یا غلط ہے, اس کے متعلق بے شمار معلومات الحمدللہ عز و جل اس رسالے میں موجود ہیں. بڑی سائز میں 11 روپے ہدیہ اور جیبی سائز میں 6 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ میں دستیاب ہے. الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ نے گزشتہ دنوں کنز الایمان شریف ما خزانہ الفان شریف بڑی سائز میں جاری کیا تھا. الحمدللہ عز و جل اب یہ چھوٹی سائز میں بھی مکتبۃ المدینہ پر ہدیتاً دستیاب ہے. 600 روپے ہدیہ, 600 روپے ہدیہ پر یہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. اسے حاصل کریں, خود بھی پڑھیں اور اسے ہدیتاً تحفتاً اپنے اسلامی بھائیوں کو دیجئے, بالخصوص اپنے مرنے والوں کی سال ثواب کے لیے, ماں باپ کی سال ثواب کے لیے مساجد میں رکھوائیے, ذمہ داران کو دیجئے. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کی طرف سے ایک بہترین 2 اوور کی پمفلیٹ یہ مکتبۃ المدینہ پر صرف ایک روپے ہدیہ پر دستیاب ہے. اس میں حب جہاد سے متعلق بہت ہی پیارے اور اہم ترین مدنی پھول لکھے ہوئے ہیں. صرف ایک روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. ہر اسلامی بھائی اسے حاصل کرے, پڑھے اور اسے خوب خوب تقسیم کرے. اس میں ہماری دل کی ایک بہت ہی بری بیماری کا علاج لکھا ہوا ہے, انشاءاللہ پڑھیں گے تو ہمیں خود پتہ چلے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.